voice of wifey did speak unto me from a perfect place in a tree. I've been waiting a ticker for you to come for all my froggish life. I awoke, verily I awoke, and it wasn't to tell a bad joke. No, it wasn't anything that I've ever smoked. No, it wasn't anything that I've ever smoked. Justly drowned by the weight they've always had to bear. Your deposition was reckoned by none. Save one. I've been waiting a ticker for you to come for all my froggish life. I awoke, verily I awoke, and it wasn't to tell a bad joke. No, it wasn't anything that I've ever smoked. No, it wasn't anything that I've ever smoked. Now I watch all my waters subside in the wake of everything I've tried to hide, leaving only that pain which was mine slowly to my rivers and niin, se oli Mary Ehrbrakes samannimiseltä levyltään sammakkolaulu, Frog Song. Juu. Se tuli heti kuuro, kun mä laitoin nämä luurit päähän. No niin, sitä selvitellään. Täällä on taas joku toope käynyt vähän sähläilee. Ei joo. Oikein systeemit toimi niin kuin kuuluu. Jätkä soitteli tuossa hyvä kimara, kun mä just tulin ja yritin selvitellä, eikä vieläkään mitään kunnolla, mutta... Joo, pari tuli. Vähän lähti jo kolmattakin, mutta se ei ollut tarkoituksen mukaista. Aivan. Se oli My Funeral toi orkesteri tuossa ennen edellistä kappaletta. Kappaleella on Violence Academy. No niin. Ja nyt toivotaan, että tekniset ongelmat poistuvat. Niin, mikä sitten next? No perkele. No perkele. Kuunnellaan tota... lapsityövoimalla tehtyä musiikkia. Selvähän se. Piiskattiinko niitä oikein kunnolla vielä? En mä tiedä. Ainakin niillä oli vaatteet väärinpäin. Okei. Eli Chris Crossia. Joo. Muistatko? Juu. Kyllä. Joo, joo. Isot vaatteet ja väärinpäin. Niin. Pojat oli hukkua niihin rytkyihinsä. Kyllä. Ei kai se mikään ihme, jos näyttää vihaselta, kun meinaa kompastua lahkeisiin koko ajan. Ja kela, kuin vaikea on napittaa kauluspaita selän puolelta. En ole ikinä kokeillut. En minäkään, mutta mä rupesin miettimään sitä, kun mä katsoin levykansia ja niin kuin joo, totesin, että haastetta. Se oikeasti on... No se täytyy testaa joku kerta. En mä edes halua. No ei muuta, mutta joku kuulija voi testaa meidän puolesta ja kertoa kokemuksistaan. Joo. Niin, lähdetään valokuva siitä. Me näytetään se radiolla. Kyllä. Okei. Kaikille. You can't get with this. This. You no, can't get with this. Meni ihan ruvelle. Yeah. No mitäs nyt helvettiä? Chris Cross ei tykännyt esiintyä meille. Okei. Okay. Keikka peruttu. Selvä. No sitä tulee sitten paikkaa Puolan ihme. Paprika Korps. Komin innaa. Laitetaan se. No laitapa kuule. No laitanpa nyt. We'll be right back. attention. Do not ask for time. It's time for fear. Do not ask for permission. It's time for fear. It's time to die. It's time to die. It's time to die. It's time to die. Bad thoughts begin to happen. Pull my 45, the massacre starts tonight. Bad thought turns to reality. Vengeance is mine. Bad paints the skies. Do not ask for permission. Do not ask for time. It's time for fear. Do not ask for permission. It's time. It's time to die. It's time to die. It's time to die. It's time to Black Palle. Kyllä, kyllä. Ja Time to Die taisi olla biisin nimi. Juu, sehän se oli. Niin. Se oli. Joo. Sitä nimeä itseään kantavalta. Niin se oli nimikko biisikin vielä. Oliko? En muista. Ei ollut, kun se oli vaan Black Palle toi levy muistaakseen. Niin olikin. Niinpä niin. No. Siirretän. Joo, mutta viimeinen raita kyseiseltä levyltä. Näin. Milloin viime vuonna tullut tämä? Joo, varsinainen julkaisu. Eikö siitä ollut muuten haastattelussa? On ollut, joo. Joo. Mutta se oli jo ennen tota julkaisua. No me nyt ollaan aina aikaamme edellä. No se kuuluu asiaan. Seuraava on vähän toisenlaista musiikkia tuosta itänaapurista, mutta tämä on semmoinen remix-versio heidän kappaleestaan. Yhteen on nimeltään Bobsleigh ja Kolo Gory on biisin nimi ja sitten siinä on semmoinen kauttaviiva ja PCP South Mix. Jep, tältähän se sitten kuulostaa. Let's PCP. Jep. It's the beginning of a new and excitingly different story. We'll be right back.

No niin, siinä. Hieno biisi. Kyllä. Kyllä, kyllä. Se oli orkesteri nimeltään Harlots of Beyond. Kappaleella on Suicide Blues. Kuulosti ihan vähän siltä, kun Crampsia olisi joskus kuunneltu. Aika vahvasti joo, Cramps-henkinen. Kyllä. Mutta joo. Mutta tota voisi soittaa sitten myöhemmin taas joku kerta toisinkin kappaleen, jos kohta kolmannenkin, mutta seuraavaksi siirrytään tuonne jonnekin 60-70-luvulle herran Mitch Ryder and the Detroit Wheels -yhtyeensä kerran. Ja kaveri on jostain syystä niin kuin menossa mieluummin vankilaan kuin tekemässä jotain muuta. Hän on varmaan tosi kiva tyttöystävä. Todennäköisesti. Eli I'd rather go to jail. Näin. I'm not waiting. kiva lopetus. Oli. Kyllä, kyllä. Joo, se oli Electric Eel Shock-niminen orkesterikappaleellaan I'm Not. Joo, mä naurat tuolle CD-soittimille. Se elää ihan omaa elämänsä tuolla. No, tää on sama kuin mä nauran, kun sä kiroilet noille tietokoneille. Niin. Jep. Okei. Okay, no, on elektroniikka, on ihanaa. No niin, perkele. Toivottavasti kuolen sähköiskuun vielä. No niin, sekin vielä. Suorassa älä... lähetyksessä mieluiten. Joo, mutta älä tänään, Jouko. Ainakaan no, jos ennen... vielä ensi viikko. Joo, ennen kuin oot kuullut tämän biisin. Tämä on nyt ihan pakko. No niin, katsotaan nyt tuolla, että niin. Jatko. Kyllä, kyllä. Päästetään ei, nyt tuosta. Mitä paineita. Parempi tulla juu. Hyvä biisi. Tulee, tulee. Muuten sieltä mä rupeen kuule... virittämään näitä piuhoja. Ella ja Louis. Joo, Ella Fitzgerald ja Louis Armstrong. Jep, että Learning the Blues. All right, siinä lyhyt oppimäärä. Näin on. Aika pitkä. Tables are empty, the dance floor's deserted, you play the same love song, it's the 10th time you've heard it. First lesson in learning the blues, the cigarettes you light, one after another, won't help you forget him. When you don't sleep, the whole night you're crying, but you can't forget him. Soon you even stop trying. You walk the floor. Tables are empty, the dance floor's deserted, and you play the same love song. Oh yes, it's the 10th time you've heard it. Yes, man, it's the beginning just one of those clues. You've had your first lesson, oh yes, and learning the blues. Man, to see the reds that you light, oh yes, one after another, telling me, brother, won't help you to forget her, oh no, and the way that you love her, you only burning a torch that you can't lose, yeah. But you're on the right tracks, brother, for learning the blues. Take that right, Ellen. Now look here. When you at home alone, the blues will taunt you constantly. But when you're out in the crowd, the blues will haunt your memories. The nights when you don't sleep, yes, the whole night you crying, but you can't forget her, yes. Soon you even stop trying, man, you walk the floor and wear out your shoes. When you feel your heart break, yeah, brother, that's when you're learning the blues. Yes, when you're at home alone, the blues will taunt you constantly. Yes. And when you're out in the crowd, the blues will haunt your memories. The nights when you don't sleep, never. The whole night you're crying. Yeah. But you can't forget her. Soon you even stop trying. Yes, man, you'll walk the floor. That's when it's rough. And wear out that last pair of treaders. When you feel your heart break, that last. By day, we've reached the parting of the way, and I hope you never go through what I've been. Inside of me, a fire is burning. I can't stop my. It's not easy, no, not easy to forgive. Can someone tell me just how long the pain will stay before it's gone? Will it end tonight, slowly fade away? I see you. Heaven knows how much I need you. It's not easy. No, not easy to forget. It's not easy. No, not easy to forget. No niin, ja jiihaa. Oli Jesse Colter kappaleellaan. It's not easy. Niinpä niin. Mikään ei ole niin helppoa. Kuin Jesse Colter. Näin ainakin kuunnella Jesse Colterin kappaletta It's not easy. Mm-hmm. Näin seuraavaksi kuuntelemme Dr. Brown. Palindrome. Sekään ei välttämättä ole niin helppoa keksiä hyviä palindromeja. Keksikääpä sillä väli, kun kuuntelette seuraavaa kappaletta. Kas näin. Niin, mitäs se oli? Tästä ilottelustahan meille vastasi orkesteri nimeltä Dalek. Dalek? Joo. Joo. Voin sanoa, että... Tuli ihan Dr. Who mieleen. Parhaita räppikeikkoja, missä olen ikinä ollut. Tämä tapahtui Tavastialla joskus kauan, kauan sitten. No niin, lakkaa laulamasta. Sulla en huono tiedä, vasta pääsi alkuun. No niin, okei. Okay. Joo, mutta tosissaan. Juu, laitetaan olin vielä. Olin näitä katsomassa. Silloin puuttu kyllä, siis kyseessähän on räppryysimä kylläkin, joka nyt oli hiljaa, mutta... Toi olikin... Silloin Tavastialla oli... Välistä veto niin sanotusti. Maailmankiertueella toinen räppäreistäkin on jäänyt matkan varrelle ennen kuin ne Suomeen saakka pääsivät. Tämä oli se hyvä keikka silti. Näin. Kaukas oli lämpärinä. Okei. Niiden kanssa käti tupakalla takahuolessa. Sentään jotain. Joo. Mutta joo. Pysytään erittäin omituisessa einimaailmassa. Jep. Toikin joo. Kuuluu yhtenä. No en mä tiedä, mulle tuo aika normaali äänimaailma. Joo, rööki yskä saakeli viekö. No mutta, päästetään Flywheel-suluissa. Aka Cactus Gasoline, Outro on biisin nimi. Ja voitte hyvin kuvitella, että se onkin päätöskappale jollekin systeemille. Voisi kuvitella, joo. Joo. Tai ainakin niin kuin erikoinen avauskappale se olisi toisaalta. Täytyy miettiä, jos tuon julkaisisi joskus, niin laittaisiko alkuun tämän ja loppuun sitten se, mikä oli ekana. Niin, periaatteessa on vähän semmoisia niin, saatanallisia rituaaleja soittaa väärinpäin koko levy. Niin, tai sitten se joutuu vaan luuppaamaan, kun intro tulee vikainen, pakko laittaa alusta. Näin, no mutta outro. mind straight up. There's no luck when time leaves you. Heart right in my air balloon. Skipping fast right around the moon. Dance it up. There's no luck when time leaves you. You gotta push it. Nonni. Jep. Siinä oli Prodigy. Kappaleellaan Hot Ride. Kyllä vain, ja viimeiseksi jääneltä levyllä. Jaa. Seuraava kans yhtyeen viimeisimmältä levyltä ymmärtääkseni. Cypress Hill, Elephants on Acid. Oho. Juu. Kuulostaa bileiltä. Kyllä, kyllä. Putin in the ground on biisin. Yeah, Putin in the ground. No toi kyllä, Putem se on kyllä, ettei Putin, vaan Putem in okay. The ground. Mut mä mietinkin, anyway. Että onko Cypress Hillikin tehnyt tämmöisen näinkin poliittisen kappaleen? No en usko, että tämä on niin poliittinen, mutta kuunnellaan, että mitä sieltä tulee. Put them in the ground, put them in the ground. Big up on the run up in your house in the trash. Step out the door like a warrior. Jacki Mitto, se oli Deeper and Deeper, koska niin, mites se nyt olikaan, että pistäkää ne maahan, niin Mitto sitten sanoi, että syvemmälle ja syvemmälle. Ei sitten multa pölise, jos siellä pyörivät. Niin. Mitä vittu sä selität? En mä tiedä. Huomaa. Seuraava biisi. No, mä en tiedä, miten se liittyy seuraavaan biisiin. Ei mutta mäkään, mutta mä ajattelin, että mä hautaan se tyypi syvemmälle ja syvemmälle, joka täällä on taas sählännyt nämä saatana systeemit, että joutuu seuraava etsimään ongelmia on ja korjaamaan. Back up of me, ja senhän esittää Snoop Dogg ja mukana myös Master P ja Mr. Magic. Ja se menee näin. What's up, y'all? This the Mean Stick Roaster. This what? Should be played what? In residential neighborhoods, clubs, cars, and hot pockets. Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Nigga, get rowdy. Big Snoop Deagle, double G, and the son of a bitch. Got you running, cause I'm coming with that South shit. Close your mouth, bitch. Doghouse, bitch. What you thought, motherfucker, we gon' stay rich? Well, the saying goes, we slinging hoes while y'all be paying hoes. We G'd up, and we pushing these Romeos. And the heat goes where the homie goes, and the homie knows. No limit in doghouse, keep it crackin' like it. Mackin', actin', rip raggin', gun clappin', and chip stackin'. I'm a down, fuck y'all. tomatoes off. And which one of y'all motherfuckers feel like? Back the fuck up. Shake tomatoes off. Shake tomatoes off. Shake tomatoes off. Shake tomatoes off. Shake tomatoes off. Shake tomatoes off. Shake tomatoes off. Shake tomatoes off. Shake tomatoes off. Fuck the world, nigga. Bitch. We back, Walden. No limit. Snoop. Wolf, Wolf. Pete. And Mad. So I want y'all to do right now. Shake them haters off, shake them haters off, shake them haters off, shake them haters off, shake them haters off, shake them haters off, shake them haters off, shake them haters off, shake them haters off, shake them haters off, shake them haters off, shake them haters off, shake them haters off, shake them haters off, shake them haters off, shake them haters off, shake them haters off, shake them haters off, shake them haters off. Yo, Snow. Sit back here, sit back here. Go ahead and run around. Go ahead and run me down. Go ahead and be seen anywhere. Go ahead and make me sad. Go ahead and talk so bad. Go ahead and keep sit back. Ken ja Fourth Dimension, See If I Care. Tämä oli vitu kova biisi. Anteeksi karkea kielenkäyttöni, mutta en voi sille kolahti mitään. Kolahti sen verran lujasti tuohon lippalakki. Näin on, näin on. Noin hyvää soundia tehtiin silloin aikanaan. Ja sieltä haudasta tultiin soittamaan. Ainakin levy oli Back from the Grave. Halloween meni jo, mutta ei se mitään. Meillä on aina koskaan tämmöinen kauhunaamari, joka on syöpynyt suoraan olemukseen. Mulla on tätä enemmän tuo vappuaihe kyllä mieluummin. No joo. Olen enemmän kevätihmisiä. Sama kyllä. Mutta, mitäs seuraavaksi? Jotain hempeitä meininkiä, häh? Joo, kuunnellaan kuulee tota Tabula Rasa. No niin. Esittää meille kappaleen Babula Rasa. Babula Rasa? Joo. Okei. Joskus painan tuo pullean suuren massu. Tunnen miten se potkii, potkii ensi tuoppeja elämän juomaa sun. Mm. se siellä jo mammaa jammaa. Niin sen aloin, avojaloin minäkin. Thank you. klop, klop, klop. Juu, siinäpä oli. Klip, klop, klop, hevonen. Se, mikä vittu, mä enää muista, mitä meni. No ei se mitään, mutta tää oli Jyrä ja Heap ja If I Had The Time. Demo-versio, se on kuitenkin tuosta Sweet Freedom-levyltä. Tai semmoinen expanded spessu editio. Joo joo, mutta kun ei viittinyt sitä tavallista versiota soittaa ja näin pois päin. Edes menneen Ken Hensley. Erilainen jäbä. Erilainen jäbä ja oli se Ken Hensleykin vähän erilainen jäbä. Ja nyt se on eritoten erilainen, kun se on jo kuolla kupsahti tuossa ja kepeät mullat kaverille. Siinäpä. Mutta mies oli tämä bändin biisinikkari. Joo, ei siitä se enempää. Seuraava biisi. Eiköhän siinä ollut jo lyhyt oppimäärä. Kyllä vain. Jos lisää kaipaatte, niin etsikää Jyrä ja Heap ja näin poispäin. Seuraava kaivataan. Auta auki ja haastatelkaa. Voi olla vähän hiljainen haastattelu, mutta aina saa yrittää. Olkapa hyvä. Siis me ei olla kokeiltu ikinä radiossa. Livenä. No ei, ensi viikolla käydään hakemaan spede tänne haastatteluun tuolta. Niin. Tiedätkö, mihin se on haudattu? Muutaman kymmenen metrin säteellä. Okei, meillä on kyllä... Minulla on tuttuja siellä samalla... samalla alueella majailevat. Kyllä joo, rauhallista yhteiseloa. Näin voidaan ehkä mainita siinä ohessa. Kyllä. Tarvitaan kyllä sitten lapiot ja kuokat. Lähikauppa sieltä puuttuu vaan, että tota... Entä kirjastoauto? Käykö se säännöllisen käy totta kai, kyllä, joo, joo. Joo, joo. Salainattu päivän uusimmat levyt ja niin edelleen. Näin on. Okay. Mutta. Lähikaupoista puheen ollen. Seuraava orkesteri on nimeltään The Market. Ai joo, mä ajattelin jo, että pikakassa, mutta okei. Okay. Ei ollut, mutta biisi on Out of Limits. Specimen of a spider, 50 creeping tons of black horror. See the spider. Well, I've got to wake up now. I said it just don't care. Something up in my dream. Turn to nightmare, to nightmare. He's just throwing my bed. And I'm feeling down, I'm feeling down, I'm feeling down, I'm feeling down. Autotalli hengessä. Kyllä vain, Ray Dautona et Go Go Bombos. Joo, bändin nimi on hauska, Go Go Bombos. Go Go Bombos! Yeah. Spider in my head. Olikohan siellä tarpeeksi hämähäkin verkko, ettei hyttyset lennä nenästä sisään? Ois siis saanutkin proteiinia. Mä heräsin tossa yhteen aamuna. Kävelin semmoinen helvetin iso lukki 2 sentin päästä mun naamasta. Ei sentään naamalla. Niin, en mä tiedä, oliko se tulossa sieltä, mutta niin. Ei hirveän pahoja hämähäkin puremia löydy kuitenkaan. Niin, ehkä se etti sun nenästä sattuja. Kuitenkin Slayer-kitaristikin kuoli hämähäkin puremaan loppujen lopulta, että olisi se nyt niin kuin. Niin, olisiko se parempi kuin kuolla Jaggerin radiolla saada hämähäkin purema suorassa lähetyksessä? Elektroninen hämähäkki puree mua ja tulee 10 000 volttia. Juu. Kyllä. Joo, joo. Sitä odotellessa. Näkyy, kun jätkä kipinöi sitten vaan. Niinpä. No mut hei, olen ennen tulessa. Kipinöiti. Jep, seuraava biisi. Kyllä, ja siitähän vastaa Hypnomen, ja se on Rising Up. Oh, right. Näin, olkaa hyvä. Juu, näin meille elämöi Manfred Mann. Mies, Fred, mies. Ei jotenkin näin. Vapaasti suomennettuna. Kyllä vain. Ja waiter, there is a yawn in my ear. Mikä hän on korvassa? Yawn. Mikähän se onkaan? Kai se on joku... Se on. Varmaan se on joku korvamato tai jotain. The roaring silence. Koska mä vaihtaa ohjelman teema tämmöiseksi kielioppiohjelmaksi. Ehdottomasti. Kyllä. Tai sitten ei. Laitetaan lisää musiikki mieluummin. Musta tuntuu, että se on parempi vaihtoehto. Siinä me pärjätään jollain tasolla kuitenkin. Kyllä, kyllä. Kielioppi hakekoon muualta. Niinpä. Olkaapa hyvät, mutta musiikkia siis. Joo. Evil Sons kappaleellaan Pack of Wolves. Go, there's a Duke Nukem. Mä tykkäsin eniten. Joo, ne oli kovat. Joo, se oli siis Megadeth. Joo, se oli vielä kaiken lisäksi peliä varten sävelletty kappale. Ja loppujen lopuksi peli ilmestyi, mutta kyseistä kappaletta ei siinä pelissä kuulla. Ainakaan tuossa versiossa, että siinä on joku muu. Mutta anyway, Duke Nukem, yksi hämmentävimpiä pelisysteemejä, mitä on ollut. Siitä yhtä versiota odotettiin ja taidetaan odottaa vieläkin, mutta siirryttykäämme peleistä musiikkiin. No oli toikin musiikkia, mutta seuraava on toisenlaista. Eli niin millaista? Niin on, joo, siitä vastaa Murs. Murs? Kyllä. Jaha. Levyltä Murs for President ja No kaikista niin, päätöksestä hänestä ollut. Ei tullut presidenttiä. Ei tullut, ei. Tonne, mutta... Eikä tullut Paavo Väyrysestäkään. No ei, mutta ei tullut meistäkään. Mutta ei me oltu edes ehdolla. Niin, se olisi ollut sen takia just niin hämmentävää, että sulla olisi tullut vaan soitto. No niin, saat seuraava. Tervetuloa. Residentiksi. Tulemme hakemaan sinut kohta. Saatana, ette tuu, sieltä tulee miehet mustissaan. Kyllä. No, mutta nyt on musta mies, joka laulaa kappaleen nimeltä So... Comfortable. Vai laulaa? Näin hienosti lausut. Vai puhuuko se? Otetaan selvää. Jep. Down seats, pouring seams, and making endless cream. I don't have to bling bling, I keep the pinky diamond ring. And oh, I never liked EXO on the rise. And you, love, come ride with me. The good smell of leather and me. Oh, I'm so comfortable. Now wear that out. Traffic yelling at the assholes, but I keep it light, knowing this to a pass. So I open up the sunroof, see what I can see. Blue skies, palm trees staring at me like the blind to my left in the red Corvette. Double D silicone chilling on the chest. I'm looking like a mess, but she still look impressed. Talking on her cell phone, smoking cigarettes. Kinda broke the deal, but y'all know it's real. Us LA niggas always going for the kill. Spoke a couple words, now she wanna go and chill. Smiling to myself, cause the game is so real. Sitting on the lac, 96 in fact. El Dorado, El Dog, just to be exact. All intact, nothing too flossy. Feeling like a superstar, sitting so saucy. I'm so comfortable. Now wear that out. European valleys, banged out, hang out, representing Cali. Well, that's what they say, I say California. You say you're from the west and the women be on you. Do you have a gun? Is it really that fun? Do it really never snow? Do you always see the sun? Hell yes, but I still feel it's fresh to travel around the world with the homies in a jet. Artifacts, architecture, cultural respect. Different language, different people, but we all still connect. Yep. But it still make my day to watch the sunrise from my mid-city driveway. Sitting on the lac, 96 in fact. El Dorado, El Dog, just to be exact. All intact, nothing too flossy. Feeling like a superstar, sitting so saucy. I'm so comfortable. Now wear that out. Back.

ei kyllä ihan kuulostanut, että jätkät olisi ollut tuolla surfilaudat olalla juoksemassa suoraan meriin. Mun mielestä surf down olisi ollut ehkä parempi. Kyllä, vaikka se olikin surf up. Saman nimiseltä levyltä ja Beach Boys todellakin. Joo. Joo. Sillä lailla. Sillä lailla. Nonni. Sitten kuunnellaan vähän räppiä taas. Nonni. Nopperi. Ja siitähän vasta track. Jaha. Niminen artisti, jota on fiittaamassa tällä kappaleella Stitch 7 niminen artisti. Niin. Ja biisin nimikin voisi olla vaikka... No, arvotaanko? Miss Genie on biisin nimi. Nonni. Oh shit, look at time this. Oh wow. They'll see me when they see me. I'm a late motherfucker today. Just waking up, it's already past noon. From one bad jet lag back from Cancun. Missed about 20 calls in the day. Done started, I can hear dudes screaming my name. Still I rejoice off the trip. All the freaks, souvenirs I bid. Plus this lapis antique. Must have been drunk when I bought it. How much it cost it? The tax said you couldn't afford it. Still you bought it. Must be a joke, see I don't feel broke. As I roll buzz all of a sudden shit then smoked up. The kid then choked up. The riser from the clear. Look at here, look at here, look at here. Cheeky eye bubble butt frontin' with a strut fly to me. If she ain't black and Chinese, she must be Guyanese. I'm like, miss, missus, you about to give me wishes. Hold that thought, I wish you'd do me a favor. Yeah, so we could talk about everything I need. But it's not what I want, it's what you really believe. And we could talk about pounds of cream floating all around town with a mile of cream. And we could talk about getting real filthy and run this mother with the status of Bill Gates. And we could talk about peace in the world. This bitch is showing up at Stitches, yeah. Looking fly enough to piss off my missus. She giving me the business that she can grant wishes. I figured it was bullshit, but I tried it out for kicks. First wish, please miss, kick the herbs out my city. They flow so whack and the attitude is shitty. True presto, change, yo, these lame-os is drain-oed. Straight down the pipes properly, out of sight. Second wish, could we just make Stitch rich quick? With a $1 billion budget just to flip the script. Alakazam, I got the cash in my hand. Bottle the land and rent it back to the man. Third wish is a spaceship so I can get away quick. Politic with aliens on how to break the matrix. She said okay but wait Stitch, I ain't sure how to say this, but easy come as easy go. She left me with a fat split. So we could talk about everything I need, but it's not what I want, it's what you really believe. And we could talk about pounds of cream floating all around town with a mile of cream. And we could talk about getting real filthy and running this mother with the status of Bill Gates. And we could talk about peace in the world. You can't be in love. Roof was all I heard, so clouded I choked. Lots of smoking D, okay, I guess I put the weed away. Track use a funny guy, sending me on distances and giving people wishes, and you ain't handling your business. My only reply was good looks, besides you good looking. Bustin' what you see, the truth here is good Brooklyn's. And I want to see you in some fitting jeans, so tight, get thin enough for I to rip them clean. She said it's so sarcastic, we'll do it anytime. And she be wishing for a whole lot of Terry time. Wish we could start it, kill static and spark it. High in the skies, crushing on a magic carpet. Bumping my music, personal exclusive. Reminded me of what I said on my can crew. Just like, she's my girl and I'm her man. Left ring, finger blinging, something poorly on her hand. And she wished that I keep my promises. Wish that I don't give her none of this drama shit. She wished like the Knicks, it's upon a star. I'm like, ma, I was drunk and you wishing too far. Whatever happened to three wishes you mean, missus? And how a drunk trip could ever lead to me hitching? Jeez, please spit the facts as she spoke relaxed. Explain. Have you ever in your life drunk looking for laughs? So we can talk about everything I need. But it's not what I want, it's what you really believe. And we can talk about pounds of cream floating all around town with a mile of cream. And we can talk about getting real filthy and running this mother with the status of Bill Gates. And man. Harvey siinä meille tunnelmoi, näin kyllä, voi sanoa. Kyllä, mä vähän niin kuin odottelin tuosta 4 minuuttia, että milloin se lopettaa biisi alkaa. Jep, okei. Okay. Viimeisen minuutin, että milloin se saa lopettaa. No niin, mutta tämä oli hempeä kappale. Flowers, Mr. Florist, Soldier on the Wall levyltään. Jep, jep, jep. All right, lähetysaika sitten hiipunee, joten niin täytetään loppuaika. No niinpä me. Joo, kuulla funkadelikkia kuule. Joo, ja loppuaika muutenkin, pelkkää musiikkia ensi viikolla. Onks meillä vieraita? En mä tiedä, tuossa on yksi vähän nytten mahdollisesti. Vaiheessa. Joo. Joo, no mutta ei puhuta siitä vielä sen enempää, koska ei, sitten kun tiedetään, niin kerrotaan. Joo, mun tulee funkadelikin pelää vielä toi Propes of the Cityn kappale Something Going On in My Head. Mutta sitä ennen funkadelikin Clone Communicado. Jep, ja sitten näiden jälkeen jotain jotain. Me sanotaan hei. Terve. Ensi viikko. Jep. Tears. Lend me your ears. Dr. Funkenstein here, speaking to you from aboard the Pete Funk Lab on the Holy Mothership. Word has reached me that you have been accepted into the fold of our mothership brothership, the United Maggots of Funkadelia. Congratulations. All were not so lucky. So many obvious squares and turkeys tried to enter into the realm that our ignoramic butt molester exploded from the overlord. But all is now back in order, and the presses are rolling. We have but one purpose, the spread of funky music throughout the galaxy and beyond. You have been chosen because of your potential for P-Funk to aid us in our task. As a passenger on the mothership, it is your duty to maintain the rhythm of the bomb, exposing all but the dead to the power of the P-Funk. Energize and funkatize. Be ready to receive the mothership on its second coming. Prepare yourself and your neighbors. Fill the air with the music of the Parlier Funkadelic Methane, Bootsy's Rubber Band, the Horny Horns, Parlier, Ride of Funkenstein, and all else we say, you play. Keep it around you at all times. Learn the secret of the Thumpasaurus people and the power of the super groovalistic pulse of funkstication. When the mothership returns, be there to give up the funk. Remember, in 77, we take funk to heaven. Believe, funk is its own reward. Achieving feels not a waste of time, a case of mind is still. Remember back in the days when rock was up. We never used to hear any gun pop up. But nowadays, only for things are fitting. Policeman use my body fear, shooting great technology. Run country and culture, city man use money. The class and X-Man dignity. White man have power, black athletes suffer. HIV kills slower, corruption ain't over. There's something going on in my head, in my head. I won't come on the living at the dead. There's something going on. Can I be? Can I be what I wanna be? Can I be me? Or am I a manifestation of a lie maker who tried greater at being a dictator in a skyscraper? Why take a chance? Take a glance at the badlands and mad hands and hands to translate. You got to emulate them, surpass, generate. Then you lost to be immortality or the fallacy upon the balancing beam. Could be him, her, even who. The madness is up to you. I sit alone at night, dig into my domain's right, but I feel tense when I'm flexing. I feel I have no sense of direction. The lens of my third eye is wrestling with my focusing. Noticing, I hope to bring clarity to my reality. And it strains like a battle G, it tackles me. But can it change course? What if my eyes shut and I never wake up? What if my ink dries up forever and it fades? Love yeah. One another, it's a thing of the past. But wicked man, one like them, not half hard. Not chemical, them have to put in our food. Drug abuse, drug things in each and every old. Me, no one, rich nobody. But me, one, lend somebody. Yeah. iski perinteinen lumipalloefekti. 10 tyyppiä yhtä aikaa suunta vasta menettiin. Kaveria ei jätetä, mut turha niitä on ettiä, kun jengi vetää neliveto paljon pitkin mettiä. Malcolm AG, alkuperäis gangsteri, väität mua juomaks, no ite oot hamsteri. Hikisessä häkissä juokset juoksu pyörässä, päädetin vitusti, et oo koskaan myöhässä. Juokse, juokse, kipitä, kipitä, tiedoksi sulle et tuu pääsemään ikinä perille mihinkään. Siksi istun alas, saa vaan bissejä tähän jää.